da, kawałek o życiu. Yo, lecimy. Chciałem nagrać o tym kiedyś, więc nawinę dziś. Jak wydzwoniłem znajomych, żeby przyszli pić. Mieszkanie siostry, jej pies i w pięciu. Dojebany melarz skończony na pierdolnięciu. Zajebawszy poszliśmy na stację po procent. Po całonocnym chlaniu to mądry sam oceń. Wracamy, a tam przy śmietnikach za blokiem czekała hulajnoga dla dziecka lat 8. Na pomysł, by zjechać na niej z górki wtedy wpadł mój człowiek boxy z 8-3-4. Demy, łapie za stery, lecimy tutaj z oba. Ja przyjebałem w beton, obojczyk skapitulował. Wiesz, nie czułem bólu, muszę to przyznać. Pomimo dwóch promili byłem trzeźwy jak kozidrak. Wejdź, dzwoń po karetkę albo sam to zrobię. Pytali, piłeś coś? Jedno piwo, panowie. Szpital, 8 śrub za stres, przepraszam mamo. Dziś się czuję zajebiście i nawijam tak samo. Mogłem zostać kaleką i zjebać plany w pizdę. Dziś śmieję się pod nosem, kiedy patrzę na bliznę. Czas zapierdala, jak nawijał mi smaki. Coraz częściej mam na nogach Bugatti niż Nike. Ja chcę wciąż mieć Air Maxy, jeździć na desce i nagrywać ten rap, póki bije mi serce. Lata traumy, zamułki jak smarki w sumie. Ja szukałem super sztuki, a nie lalki w klubie. I nie chciałem skończyć tak jak moi kumple. Oni śmiali się, teraz ja mam bekę durnie. Dziś mam stałą pannę i ją nazywam żoną. A ziomek dwójkę dzieci ma i babę z broną. Ponoć ciągle usługuje jej jak frajer. Wygląda i nawija już jak pani Dubtfire. Słuchaj, tak się wyśpisz jak ci niunia pościeli. Przelicz ile miejsca ci zostawi na tapczanie z Ikei. Zobacz z kim ty je dzielisz, chłopcze. Ja mam jedno życie, chcę je przeżyć dobrze. Czas zapierdala, jak nawijał mi smarki. Coraz częściej mam na nogach Bugatti niż Nike. Ja chcę wciąż mieć Air Maxy, jeździć na desce i nagrywać ten rap, póki bije mi serce. Just a week ago you was free from the stress. Keeping it real, back and still getting high. The good news is, nigga, you came a long way. Just pump the volume up and play it loud. Nic nie jest jak dawniej, kurwa, wszystko się zmienia. Wiesz, życie to suka, potem umierasz. 2-0-2-2 to już nie 0-5. A najbawszy jest wciąż w moich żyłach jak ten. Trzymaj się, to ostatni taki projekt. Chciałem zrobić go już gdzieś tak z dekadę temu. Ale moja piąta ksywka to leniwy gnojek. Więc dalej będzie gnić to w jakimś turbo podziemiu. Podziemie, niektórzy robią z tego biznes. Chcesz pierwszy dinal mieć? Zapłać hajsu w pizdę. Ja, gdybym miał dziś nagrać demo, chciałbym, by był tam Mielon, Jinson, Discret, Reno. Żeby nie bawić się w kolejnych wyjców, kurwa. Dziś scena to w 3/4 ultra chujnia. Nie chce mi się Spotify'a sprawdzać pół dnia. Jest nadmiar muzyki, jest nadmiar gówna. Wypatruję pierwsze gwiazdki, jak małolat się wkurwiam. Coroczna klasyka, jak pieprzony Harpy Kutia. HBRD wciąż nie wchodzą do studia. Kolejny stracony dzień, 24 grudnia. Co jest cięty? Smarki, skidili. Dajcie choć jeden numer, jak nie teraz, to kiedy niby? Mamy 24 grudnia. Może w tym roku doczekamy się czegokolwiek od brudnych serc. Nie wiem, jakiegoś pojedynczego numeru wygrzebanego gdzieś z szuflady. Do pierwszej gwiazdki mam jeszcze trochę czasu, więc cały czas czekamy. Peace, yo!